To dla mnie zaszczyt i ogromna przyjemność zaprosić Państwa na mój autorski program Znów do Trójki. Od 1 do 3 maja o 13 i o 19. Autopromocja. Jest 9, trzeci dzień maja, czas na serwis Trójki i Romuald Wójcik. W Pałacu Prezydenckim trwa uroczystość wręczenia nominacji generalskich. Na miejscu jest nasza reporterka. Trwają zacięte walki o czas i wiar, strategicznie ważne dla całego Donbasu miasto. Ostrzeżenia przed burzami w zachodniej Polsce wydał Instytut Meteorologii. Awanse generalskie z okazji Święta Konstytucji 3 maja. Zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Andrzej Duda, wręczył nominację 3 oficerom. 2 awanse to wyznaczenia krajowe na ważne dla polskiej armii stanowiska. 3 nominacja to awans dla generała Sławomira Wojciechowskiego, polskiego przedstawiciela przy komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała przemówienia prezydenta po wręczeniu generalskich awansów. Agnieszko, co mówił Andrzej Duda? To piękny i ważny dzień, bo dzisiaj święto Konstytucji 3 maja. Tak mówił prezydent, zwracając się do awansowanych oficerów. Podkreślił, że nominacje przyznawane właśnie w takim dniu to szczególne wyróżnienie dla generałów. To wielka odpowiedzialność. Dzisiaj dzierżyć w swoich rękach zadanie zapewnienia bezpieczeństwa współobywatelom, ale przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa wolnej, suwerennej, niepodległej Polsce. Prezydent zwrócił się do wszystkich 3 awansowanych generałów, szczególnie do generała Sławomira Wojciechowskiego, naszego przedstawiciela w komitetach wojskowych NATO i Unii Europejskiej. Prezydent przypomniał, że oficer dostał 4 gwiazdkę, to jest najwyższy stopień w naszej armii. Liczę, że to też pozwoli objąć panu nowe stanowisko, czyli przewodnictwo w Komitecie Wojskowym Unii Europejskiej, mówił prezydent Andrzej Duda. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Rosyjska armia jest bliska zdobycia Czasiv-Jaru, miasta, którego położenie ma strategiczne znaczenie dla całego Donbasu. Sytuacja obrońców staje się krytyczna, mówi Rafał Roszkiewicz, szef Fundacji Pogoń Ruska, która regularnie dostarcza pomoc walczącym Ukraińcom. Czasiv-Jar może paść w przeciągu dni, dosłownie. Czasiv-Jar położony jest na wzgórzach. Do 4 miast, które są jakby głównym hubem zaopatrzeniowym Donbasu, czyli Druszkiwki, Konstantyniwki, Słowiańska i Kramatorska. Nie ma żadnych przeszkód naturalnych między Czasiv-Jarem a tymi miastami. Jest otwarte pole. Położenie Czasiv-Jaru na wzgórzach powoduje, że mogą podciągnąć tam konwencjonalną artylerię i po prostu strzelać gradami, gwozdikami i zniszczyć główny hub zaopatrzeniowy i odciąć tak de facto zaopatrzenie od Charkowa aż do Dnipro. W ciągu minionej doby doszło do 130 starć ukraińskich obrońców rosyjską armią. Rosjanie ostrzelali też kilkadziesiąt miejscowości położonych w pobliżu frontu. Są zabici i ranni wśród ludności cywilnej. Ukraina wstąpi do Unii Europejskiej, choć wciąż nie wiadomo kiedy. Przedwczoraj świętowaliśmy 20. rocznicę rozszerzenia wspólnoty, największego w historii, bo 10 krajów, w tym Polskę. Po 2004 roku wstąpiły jeszcze tylko Bułgaria, Rumunia i Chorwacja. Plany rozszerzania Unii przeleżały na półce niemal dekadę. Dyskusja powróciła po napaści Rosji na Ukrainę, powiedział mi przedstawiciel Polski przy Unii Piotr Serafin. Rozszerzenie Unii Europejskiej o Ukrainę jest, tak jak to było w naszym przypadku, geopolityczną koniecznością. Szef Rady Europejskiej Charles Michel wskazuje datę. Musimy być gotowi na rozszerzenie do 2030 roku. Wyznaczania terminu nie podejmuje się Piotr Serafin. W czasie, kiedy na Ukrainie toczy się wojna, za wcześnie na to, by mówić o datach. Na razie Ukraina czeka na rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Unią. Pojawiły się informacje, że ma to nastąpić 25 czerwca, jeszcze za belgijskiej prezydencji. To ważne, bo od 1 lipca stery w Unii przejmą Węgry. Niechętne Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Przed burzami po południu na zachodzie ostrzegają synoptycy. W czasie burzy w niektórych miejscach może mocno padać deszcz, a nawet grad. Prędkość wiatru w porywach może osiągać 80 km na godzinę. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia 1 stopnia dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cztery minuty po godzinie 9:00 czas na sport w Trójce. Wiadomości przedstawi Dariusz Urbanowicz. Wisła Kraków po raz 5 w historii zdobyła Puchar Polski. W finale na Stadionie Narodowym Biała Gwiazda pokonała Pogoń Szczecin 2-1. Mimo że jeszcze minutę przed końcem regulaminowego czasu gry, to portowcy byli bliżej pierwszego w historii klubu trofeum. Prowadzili bowiem po golu Eftimosa Kulurisa, wyrównał w cudowny sposób Eneko Sastrustregi, a w dogrywce bramkę na miarę historycznego triumfu zdobył Angel Rodado. Radości nie było końca. Sukces Wisły komentuje prezes i współwłaściciel pierwszoligowego klubu Jarosław Królewski. Jest parę rzeczy, które poprawiamy, natomiast no, nie ukrywam, że dla mnie to jest wzruszający moment, bo przyjdziemy tutaj w 2019 roku. Pamiętam, jak dużo ryzyka trzeba było podjąć, żeby tą Wisłę próbować dźwigać. Wiem, ile też rzeczy zrobiliśmy źle po prostu. No, jakby myślę, że ludzie mądrzy wiedzą, które rzeczy robią źle i wiedzą, jak się uczą, wiedzą, jakie problemy sami generują, bo to często o tym mówimy, że Wisła Kraków próbuje zrzucać problemy na przeszłość. Nie, Jarek Królewski nie zrzuca problemu na przeszłość. Mamy problemy związane z przeszłością, ale mamy też problemy, które sami wygenerowaliśmy na ścieżce do uczenia się tej piłki nożnej. Natomiast ja osobiście zawsze jestem zdania, że jak poznamy coś dogłębnie, to możemy po prostu lepiej to planować. I to wszystko. Myślę, że społeczność krakowska ma swój dzień, ale trzeba mieć, jak to było chyba w serialu, pamięć złotej rybki czy rybki jakiejś tam, żeby jak najszybciej zapominać o sukcesach i porażkach, bo inaczej nie osiągnie się kolejnych sukcesów. Przypomnę, że Wisła Kraków gra w pierwszej lidze, zajmuje 6. miejsce w tabeli i zgodnie z przepisami zdobywca Pucharu Polski zagra w kwalifikacjach Ligi Europy. A dziś na krakowskim rynku Feta podejrzewam, że Kraków nie śpi od wczoraj. Na pocieszenie dla kibiców szczecińskiego sportu broniący tytułu koszykarze Kinga pokonali na własnym parkiecie Legię Warszawa w pierwszym meczu ćwierćfinałowym. Było 85-80. W drugim półfinale Anwil Włocławek wygrał ze Spójnią Stargard 89-70. I na koniec tenis. Iga Świątek zagra w finale turnieju w Madrycie z Aryną Sabalenką, czyli starcie liderki rankingu WTA z drugą rakietą świata. To powtórka finału sprzed roku. Wtedy górą była Sabalenka. Pojedynek ten awizowano na jutro na godzinę 18:30. Korzystajmy z dobrej pogody w ten piątkowy poranek. Synoptycy ostrzegają przed burzami, które nadejdą około południa w zachodniej części kraju, a w kolejnych dniach opanują pozostałe regiony Polski. Ale na razie, jeszcze przez chwilę, pocieszmy się tymi kilkunastostopniowymi temperaturami, pięknym słońcem za oknem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Krzysztof Sagan, Daniel Leśniewski, Gosia Jakubowska, Martyna Matwiejuk. Dziękujemy Państwu za wspólne 2 godziny. Dziękujemy też za Państwa wspomnienia i sentymenty. A teraz czas na publicystykę. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam w specjalnym wydaniu audycji Bez Uników. Dzisiaj moimi gośćmi, tutaj panie wszystkie zaznaczały, że goście nie gościnie, więc mówię gośćmi, są same kobiety. Będziemy rozmawiać o tym, co Unia dała Polkom z samymi kobietami. Właśnie moimi gośćmi są pani profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, ekonomistka, była doradczyni prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw rolnictwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Doktor Hanna Machińska, prawniczka, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Dzień dobry. Elżbieta Jakubiak, była szefowa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Witam panią. Dzień dobry. I zdalnie jest z nami też pani Elżbieta Bieńkowska, była komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego i usług. Dzień dobry, pani Elżbieto. Dzień dobry, ja nie mam nic przeciwko gościni. Czyli pani Elżbieta jest naszą gościnią. Ja promuję feminatywy w polskim radiu, ale jak sobie goście życzą być gośćmi, to są gośćmi. Dzisiaj mamy święto Konstytucji, 233. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja i ja chciałam przeczytać 32. artykuł polskiej Konstytucji, który mówi tak: wszyscy są wobec prawa równi, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne, nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiegokolwiek powodu, z jakiejkolwiek przyczyny. Czy Unia Europejska, mamy 20-lecie polskiej obecności w Unii Europejskiej, pomogła nam wyrównać szanse, pomogła nam w równym traktowaniu kobiet? Co ona w ogóle dała Polkom? Pani profesor Duczkowska-Małysz coś notuje, więc proszę bardzo. Notuję właśnie to wyrównanie szans, dlatego że możemy mówić tutaj o różnych aspektach. Ja chcę w tej chwili ekonomię pominąć. Ja chcę powiedzieć o tym, że Unia Europejska otworzyła nam, Polakom, inne spojrzenie na Europę, na świat, na prawa. także prawa kobiet, a może przede wszystkim prawa kobiet, a im dokładniej czyta się rozmaite dokumenty unijne dotyczące na przykład wspólnych polityk, czy też funduszy, o których teraz tak się mówi jako korzyść z Unii, to wszędzie tam równość mężczyzn i kobiet jest podkreślona bezwzględnie. I dlatego dziwię się, że przez wiele lat nie zwracało się na to uwagi, doceniając, co my mamy z Unii Europejskiej, ale jak gdyby odsuwając w kąt właśnie ten aspekt, że ta równość dotyczy wszystkich i że kobiety tutaj nie są gorsze, ani nie trzeba ich znikąd wyciągać, bo kobiety są tak samo obywatelkami jak mężczyźni, bez względu na wiek, bez względu na wykształcenie, bez względu na status, bez względu na miejsce zamieszkania. I cieszę się, że młode pokolenie, a nawet to pokolenie w średnim wieku, czyli 40-latki, zdecydowanie bardziej to widzą niż na przykład moje pokolenie, które zupełnie tego nie dostrzegało. Ale jednak ciągle te różnice są, choćby w zarobkach. Kobiety zarabiają w Unii Europejskiej średnio 16% mniej od mężczyzn. W Polsce to delikatnie lepiej wygląda. Panią Machińską chciałam zapytać, czy Unia pomogła Polkom w walce o ich prawa? Ja myślę, że oprócz tego, że może nie dostrzegano roli Unii właśnie w tym wymiarze, to 10 lat po naszym członkostwie ukazał się taki raport Fundacji Bella o roli kobiet i regulacjach, jak te regulacje przenikały do Polski. Okazało się, że 10 lat kobiety w Unii Europejskiej były mniej widoczne. Przede wszystkim sama Unia Europejska to były regulacje dotyczące rynku pracy. Przede wszystkim rynku pracy. Ale nie widziano tej spójności z tym, co się dzieje właśnie w państwach, nowych państwach członkowskich. Poza tym zwracano uwagę, że Unia jest dość spóźniona, jeżeli chodzi o regulacje dotyczące kwestii przemocy. To było 10 lat temu. Przemocy, sytuacji kobiet w rodzinie, na rynku pracy od strony elastycznego czasu pracy. No i myślę, że teraz mamy taki wybuch regulacji prawnych w Unii Europejskiej. Otóż Unia Europejska dzisiaj jest, właściwie stworzyła ogromną przestrzeń prawną dotyczącą ochrony kobiet. Ale ochrony kobiet, również i ochrony mężczyzn, bo mówimy o ostatniej dyrektywie dotyczącej przemocy, to ona mówi nam o przemocy domowej, bo trzeba też powiedzieć, że przede wszystkim kobiety są ofiarami przemocy, ale 12% to są również mężczyźni. To są mężczyźni, stąd też przemoc domowa. Mówi się również o tym, jak ważne jest przystąpienie Unii Europejskiej do konwencji stambulskiej. To była decyzja, która się ważyła i tutaj trzeba powiedzieć, że nasz eurodeputowany pan Łukasz Kochut był sprawozdawcą w Parlamencie Europejskim. Niezwykle promował konwencję stambulską. Konwencja stambulska, konwencja Rady Europy uchwalona w 2011 roku w Polsce wywoływała bardzo wiele kontrowersji. O tym jeszcze będziemy rozmawiać, ale pytanie do byłej komisarz Elżbiety Bieńkowskiej. Czy nie za późno Unia zajęła się tymi prawami kobiet? Powiedziałabym tak, że zapisy są oczywiście już traktatowe o równości wszystkich osób, również jeśli chodzi o płeć. Natomiast właśnie to chciałam powiedzieć, że jednak na przykład Unii zajęło 60 lat, zanim pierwszą przewodniczącą komisji była kobieta. Więc potem w traktatach z Maastricht również te zapisy są. Tutaj ja też nie chciałam się, tak trochę myśląc o tym naszym spotkaniu wcześniej, nie chciałam się skupiać na sprawach ekonomicznych, ale jednak one są bardzo ważne. Pani powiedziała ciągle o tej różnicy w płacach, ale jednak w Polsce akurat to jest taki jeden z lepszych elementów. My mamy o wiele więcej do zrobienia w zakresie właśnie takiej wolności od przemocy, wolności od stereotypów. I tym się Unia w ostatnich latach bardzo, bardzo zajmuje. Jeżeli wrócimy do pytania, czy coś przez te 20 lat Unia nam, jeśli chodzi o sytuację kobiet, poprawiła czy zmieniła, no to oczywiście my jesteśmy w obszarze prawa europejskiego i to prawo wydaje i dyrektywy, i rozporządzenia, które muszą być wdrażane w system prawny danego kraju członkowskiego. Jeżeli mówimy o takiej słynnej z ostatnich lat dyrektywie, która mówi o reprezentowaniu kobiet na przykład w zarządach spółek, która dopiero w 26 roku jakby wejdzie w życie całkowicie. Ale no to jest coś, co ja wiele lat temu bardzo się przed tym wzbraniałam, bo wydawało mi się, że kobiety sobie same poradzą, że są mądre, że potrafią jakby sobie same radzić. No to nie jest prawda. Dlatego tak samo teraz jednak promuję właśnie feminitywy, chociaż one mi też czasami źle brzmią, ale a dlaczego te kobiety prawdą, sobie same nie są prawdą, w stanie poradzić? Nie jest prawdą, że nie trzeba na przykład parytetów stosować, czy że nie trzeba jakichś specjalnych instrumentów do tego, żeby kobiety promować, czy też właśnie na przykład zwiększać ich reprezentatywność w spółkach, ponieważ no, my jesteśmy troszkę ponad połową społeczeństwa i przez stulecia właściwie świat globalnie, no mówimy o Europie, prowadził politykę preferencji dla mężczyzn. No taka jest prawda. I wreszcie w tej chwili od kilku, czy tam kilkunastu, kilkudziesięciu lat powiedzmy w Unii Europejskiej pojawiają się te zapisy zarówno ekonomiczne, one się zaczęły od ekonomii, bo to było wyraźnie widać, że jeżeli połowa społeczeństwa jest dyskryminowana na rynku pracy, mniej zarabia, jakby nie wspiera jej się jakoś specjalnie, również ma mniejsze emerytury, ponieważ krócej pracuje, no to potem są tego wyraźne gorsze wyniki ekonomiczne. Natomiast teraz doszliśmy do momentu, kiedy absolutnie wszystkie dyrektywy, czy prawodawstwo, czy nawet takie, jak to się nazywa, mówi soft law, czyli takie prawo, które nie... Miękkie regulacje, różnego rodzaju deklaracje, to jest coś, co w tego obszarze Polska się znajduje od 20 lat i nie chcę w ogóle sobie wyobrażać, co by się działo przez tych ostatnich 8 lat, gdybyśmy w Unii nie byli. My i tak, jeśli spojrzymy na mapę Unii Europejskiej wszystkich krajów i spojrzymy na te indeksy dotyczące równości, no to jesteśmy, powiedziałabym, na szarym końcu. Właśnie tutaj ta luka płacowa jednak jest takim pozytywną w Polsce rzeczą, że ona nie jest tak duża i ona się jednak zmniejsza. Jak pytałam wczoraj przedstawicielek mojej rodziny właśnie, co się zmieniło przez 20 lat, to ona mi powiedziała, właściwie to tylko ta luka płacowa, a wszystko inne to jeszcze leży. Więc naprawdę trzeba różne rzeczy po pierwsze wdrażać, a po drugie jednak nawet coś takiego właśnie jak feminitywy czy polityczna poprawność. Ja uważam, że to jest czas po naprawdę 1000 lat, kiedy były takie preferencje stosowane w stosunku do mężczyzn. Teraz jest czas, żeby to robić dla kobiet. No, to jest dla mnie zupełnie oczywiste. Pani Elżbieta Jakubiak, co Unia dała Polkom? Wydaje mi się, że to w tak wielu obszarach musiałybyśmy o tym rozmawiać, że trudno mi wybrać dzisiaj taki obszar, ale ja chciałam powiedzieć tak. Rzeczywiście dała nam takie poczucie, że gdzieś mówi się o tym, że kobieta jest zasobem. To może tak brzydko brzmi, jak mówimy to w dniu Konstytucji 3 maja. Nie, Konfederacja, i o kobieta, Konfederacja ale... mówi, że kobieta jest elementem dobytku. No, możemy się pewnie tutaj wspierać, czy to dobytku, czy zasobem. Ale zasobem, czyli wartością. Tak? Takim zasobem, jak coś najlepszego, prawda? Dlatego, że my rozwijając się poszukujemy stale nowych zasobów, prawda? 20 lat temu praca kobiet nie była traktowana jak praca, która wnosiła coś w gospodarkę, prawda? Mówiłyśmy, no kobiety mają prawo do pracy, pracują, ale ta praca jeszcze nie była przeliczana. Dzisiaj jesteśmy w stanie wyliczyć, ile kobieta pracuje tak naprawdę zawodowo, ile poświęca czasu na prowadzenie domu, rodziny, buchalterii, rachunków. To wszystko jest dzisiaj policzalne i zaczęło się o tym bardzo dużo mówić. I to, że uznano, że kompetencje kobiety i zdolności, jej przygotowanie zawodowe jest wartością dla gospodarki, elementem gospodarki państwa i jest tym zasobem niewykorzystanym, bo to jeszcze w takim kontekście mówiliśmy o tym, że to jest ten zasób niewykorzystany, czyli że stanowimy taki rezerwuar rozwojowy. I rzeczywiście, proszę zobaczyć, sposób kształcenia kobiet, jak bardzo się zmienił, jakość tego wykształcenia naszego. Dzisiaj można powiedzieć, że kobiety w każdej grupie statystycznie kobiety są wykształcone lepiej niż mężczyźni. Są lepiej, właśnie o tym chciałam powiedzieć, że są lepiej wykształcone. I ja nie widzę, wie pani, trudno rozmawiać o Unii, co dała kobietom. No to samo, co mężczyznom, można powiedzieć. Natomiast rzeczywiście wprowadziła bardzo wiele badań, które pokazują, gdzie my tam jeszcze musimy coś wyrównać. Ja mogę powiedzieć, że to jest Unia, ale też polityki krajowe, bo my, wiadomo, nie wszystkie, nie cały ten źródło prawa nie pochodzi wyłącznie z Unii, pochodzi również z naszej konstytucji, dzięki Bogu 233 lata, jak pani powiedziała, i te i pierwsza konstytucja, i druga, i potem trzecia, i dzisiejsza konstytucja są konstytucje, które traktują i kobietę, i mężczyznę, wszystkie stany, prawda? Mówimy już w Konstytucji 3 maja, mówimy o wszystkich stanach, a już nie mówię o tym, że najnowsza konstytucja wyrównuje szanse kobiet. Polska jednak była pierwszym krajem, no jednym z pierwszych krajów, które uznały prawa wyborcze kobiet, więc jakby my mamy tutaj i swoje źródła, ale też rzeczywiście no takie coś, co mnie często złości, bo oczywiście ja nie lubię rozmawiać o kobietach w oderwaniu od innego świata, prawda? My nie stanowimy innego świata. Kiedyś byłyśmy zresztą z panią profesor Machińską na takim spotkaniu, gdzie siedziała komisarz unijna, była premier, druga premier, pani profesor, rektor uczelni i narzekałyśmy na status kobiet w Polsce. No to można było dostać, ja pomyślałam sobie, że jestem, żyję w absurdalnej sytuacji, bo ja nie wyobrażam sobie rozmowy, co dała Unia mężczyznom, gdzie siedzi premier, wicepremier, rektor uczelni, profesor. No nie, ale to chodzi, prawda, jednak o reprezentację. Procentowo kobiety ale wciąż oczywiście, ale nie oczywiście zajmują ja sobie z tego tyle zdaję stanowisk, co mężczyźni, tyle mandatów oczywiście w parlamencie. Nie oczywiście, mówię, tylko ja mówię, że oni rozmawiają inaczej o innych. Nie mówią, wyrównajmy szanse mężczyzn. Ale dobrze, ja za chwilę mówić, że trzeba wyrównać szanse mężczyzn, bo oni rzeczywiście być może za mało angażują się w pranie i gotowanie, prawda? Ale, tak, ale momencie, bo ja chcę zapytać panią profesor Duczkowską-Małysz, która brała udział w kampanii referendalnej, jeździła po kraju z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, często była na wsi, przekonywała rolników do tego, czy i rolniczki, żony rolników do tego, żeby wejść do Unii Europejskiej. Czy ta perspektywa tych kobiet wiejskich i też wyrównywanie szans między kobietami wiejskimi, a kobietami mieszkającymi w mieście, chociażby jeśli chodzi o dostęp do edukacji. Czy tutaj coś się zmieniło przez te ostatnie 20 lat? I powiem zaraz, że się bardzo zmieniło, ale chcę wrócić, jak gdyby sprowadzić te nasze rozważania na ziemię. Dlaczego? Dlatego, że jak socjologicznie przyjrzymy się każdemu społeczeństwu, w tym naszemu, to trzeba zobaczyć, że tradycyjny był podział na role i zawody i funkcje męskie i żeńskie. I to kobiety siedziały w domu, gotowały, miały dzieci, wychowywały dzieci. Jak im się udało gdzieś tam po drodze między jednym a drugim dzieckiem pracować, to dobrze, a jak nie, to siedziały w domu dotąd, aż odchowały te dzieci. I to, co my teraz przechodzimy przez te ostatnie, powiedzmy, nie wiem, 10, 12 lata, może nawet mniej, to jest właśnie wychodzenie z tego modelu. I niektórzy Z kuchni. Wychodzenie z kuchni, wychodzenie od dzieci. Dlaczego tak duża ilość kobiet nie chce mieć teraz dzieci albo deklaruje, że jeszcze nie teraz. Ja sobie świetnie przypominam, jak w 75 roku pojechałyśmy z mamą i z moją siostrą do rodziny, do Francji i jak syn mojej cioci powiedział wtedy, jaki jest pierwszy wiek dzietności kobiet w Polsce. To wtedy w 71 roku to było 21-22 lata. A on mówi, a u nas 29-30. Proszę popatrzeć, co się teraz stało. Dlaczego? Dlatego, że kobiety kobiety mają wybór, kobiety mają inne możliwości. Wieś awansowała pod tym względem niesamowicie. Jak myśmy z prezydentem Kwaśniewskim jeździli wtedy właśnie w sprawie przekonywania do Unii i mówienia, co Unia da, to gdybyśmy zaczęli mówić o równości mężczyzn i kobiet, to nikt by za Unią nie zagłosował. To od razu głowę daje tutaj. Dlatego, że to była tak abstrakcyjna, niby wszyscy chcieli do tej Europy należeć, niby wszyscy czuli już, byliśmy członkiem OECD, czuliśmy się europejscy, ale każdy chciał słuchać o tych konkretach, które są najbliżej jego ciała. Ale wie pani, pani tak mówi, chcieliśmy do Unii. Powiem tak, ja pochodzę z małej miejscowości, może nie na Podkarpaciu, czy tam w Olsztyńskim, tylko spod Warszawy i duże miasto nie było dla mnie czymś wyjątkowym. Natomiast mogę powiedzieć, że my wszyscy byliśmy w Europie. Ja nie rozumiem tego sposobu myślenia i strasznie się z tego nie zgadzam. Myśmy wszyscy byli w Europie. Mur, który powstał, to był mur izolacji, który Polacy w 80 roku pokonali ten mur. Myśmy nie znali takich organizacji jak Unia Europejska. No toż właśnie o organizacji, tym mówię. Ale mentalnie. Ja w ogóle nie rozumiem tego sposobu myślenia, który pani tutaj zaprezentowała, że gdybyśmy mówili o równości, rzeczywiście Polki nie szły po równość do Unii Europejskiej. Szliśmy po wolność, a to jest zasadnicza różnica. Nie, myśmy nie szli po wolność. To były priorytety, które stały, nie wiem, od zjazdu pierwszego Solidarności. To właśnie była, droga do wolności. I trudno mi się zgodzić z tym, że my szłyśmy jako Polki po równość kobiet do Europy, albo po socjal do Europy. Nie, absolutnie. Pani doktor Machińska. Wszyscy wtedy wiedzieli, że jeżeli Polska dołączy do Unii, to po pierwsze wejdzie na jednolity rynek. Bez ceł będą przychodzić do nas i bez barier produkty. Jaka to wolność? Gospodarcza. I będą nasze produkty wyjeżdżać z Polski. Że musimy wejść do Unii Celnej. Wejść do Unii Celnej. Że musimy zharmonizować polityki, przyjąć regulacje także jakościowe, więc zwiększą się wymagania. Ale wiedzieliśmy też, że dostaniemy na dostosowanie pewne środki finansowe i każdy sobie kalkulował, czy ja dam radę, czy ja nie dam rady. Ale pani profesor, ale krótko chcę jeszcze zapytać, czy zmieniła się świadomość tych kobiet wiejskich? Zdecydowanie się zmieniła. Przecież jak myśmy się zaczęli spotykać w 94 roku z kobietami wiejskimi, strategia dla Polski wtedy była realizowana, bo oczywiste było, że 1/4 społeczeństwa zawodowo czynnego nie może być na wsi zaangażowana. Nie ma dla nich pracy, że tą pracą trzeba do nich pójść. Jest kwestia, jak z pracą pójść do ludzi na wsi. Jak dać dodatkowe dochody poza tymi maleńkimi gospodarstwami rolnymi, bo przecież jeżeli średnia powierzchnia gospodarstwa wtedy była około 5 hektarów, to złotem ta ziemia musiałaby zakwitnąć, żeby można było godnie żyć z tej ziemi. No. Nie było takiej możliwości. Wtedy już 95% gospodarstw w RFN-ie dodatkowe źródła utrzymania miała. Jakie to były gospodarstwa? Jak pani te kobiety przekonywała, że trzeba iść do pracy? Nic, tylko ciągle mówiliśmy i dawaliśmy przykłady. To było bardzo trudne. To było bardzo trudne, bo nawet kobiety bardziej rozumiały. Dlaczego? Dlatego, że kobiety były jak gdyby spiritus movens przemian w rodzinach rolniczych. I ona mówiła, zobacz, sąsiedzi nasi kupili nowe meble. Sąsiedzi nasi kupili samochód. Zróbmy coś, żebyśmy my też to mieli. No to ludzie otwierali te rozmaite drobne właśnie biznesy, zamieniali uprawy. Doszli do wniosku, że zboże to im się nie opłaci, tylko truskawki. Absolutnie były zasobem. Motorem przemian wsi były kobiety wiejskie. Wcale nie mężczyźni, tylko kobiety wiejskie. One najszybciej łapały zmiany. Powiem tak, trzeba... Pani proszę, tylko sekundę, bo pani powiedziała, kobiety były motorem. One do dzisiaj są motorem. Absolutnie tak. I powiem tak. I to... taka krytyka rządu poprzedniego, że powstawały koła gospodyń wiejskich, które dostawały pieniądze jakieś rządowe. Proszę Państwa, to są ośrodki, to są inkubatory przedsiębiorczości. Tego nazwać się tak na wsi nie da, dlatego że my nie lubimy takiego języka techniczno tam. Tak, ale tradycyjnie nazwa jest koła gospodyń wiejskich. Ale tam się dzieją rzeczy niebywałe w sensie kultury, uczenia się biznesu, życia takiego, rozwijania życia społecznego. Tam się tworzą strategie rozwoju danej miejscowości. Lokalnego, naturalnie. Tak, i teraz tak. A kto Jarzyny wprowadził do wiejskich gospodarstw na obiady? Właśnie koła gospodyń wiejskich. Pani doktor Machińska, chcę panią zapytać, bo pani Elżbieta Jakubiak mówi, że tu jesteśmy od zawsze w Europie, ale jednak te prawa, jeśli chodzi na przykład o prawa reprodukcyjne, no nie są takie, jak nie mamy takich praw, Polki nie mają jak Europejki. Po pierwsze, no właśnie, tutaj bardzo się różnimy, dlatego, tak że prawa ja reprodukcyjne uważam, to bardzo brzydkie sformułowanie bardzo, odnośnie ale kobiety prawo, i jej zdolności. Ale bardzo może powiedzmy tyle, że jeżeli chodzi o kobiety na wsi, to właśnie one mają najtrudniejszy, właściwie mają tyle barier w dostępie do ochrony zdrowia, do praw reprodukcyjnych, do w tym antykoncepcja. To jest absolutny dramat. Jeżeli popatrzymy na wschód Polski, jeżeli popatrzymy na południe Polski, gdzie są apteki, gdzie nie można dostać środków antykoncepcyjnych, ja może podam taki przykład, jeżeli chodzi właśnie o to, co jest istotą sprawy, to jest zaczynamy od edukacji. Byłam na spotkaniu z uczniami i nauczycielami w Gdańsku. Była to bardzo duża grupa i zadałam pytanie, proszę Państwa, no dobrze, a jak w szkole uczycie młodzież? Jak uczycie, jak przygotowujecie właśnie, jak informujecie o na przykład o środkach antykoncepcyjnych, o życiu takim w społeczeństwie XXI wieku? Na to nauczycielka mówi, my jesteśmy w tak strasznej panice, ponieważ mamy kuratora, który nie pozwoli absolutnie na żadne takie właśnie formy edukacji. I na to wstaje nauczyciel języka angielskiego. Mówi, proszę Państwa, a ja nie, a ja uczę, tylko uczę po angielsku, ponieważ kurator nie zna języka angielskiego, w związku z tym mogę przekazywać swobodnie treści. Proszę Państwa, doszliśmy w ciągu 8 lat do takich sytuacji. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o dostęp do zdrowia, w tym zdrowia reprodukcyjnego, to była absolutna zapaść. To była i to jest, w tej chwili wychodzimy z tej zapaści. Zresztą będziemy musieli odpowiedzieć na orzeczenia Trybunału Praw Człowieka. W sprawie dostępu do aborcji. No, pan minister spraw zagranicznych powiedział, wszystkie orzeczenia będą wykonywane. Będziemy musieli odpowiedzieć, dobrze, konwencja stambulska, konwencja o przemocy jest prawem polskim. Nie tylko my ratyfikowaliśmy, ale również Unia. Myślę, że ostatnie 8 lat dramatycznie cofnęło kobiety w tej sferze wolności, dostępu. My zresztą w jakim stopniu, Komitet Bioetyki Polskiej Akademii Nauk wydał opinię w sprawie dostępu do aborcji w ramach tej już bardzo opresyjnej regulacji prawnej. I mówimy, że problemem jest klauzula sumienia, problemem jest strach lekarzy, problemem jest antykobieca, straszliwa propaganda, która miała miejsce. Ale w momencie, ja teraz chcę oddać głos pani Elżbieto. Pani Elżbieto, rozmawiamy w dniu Konstytucji 3 maja i mówimy o tym. Właściwie sprowadziłyśmy temat o kobietach do aborcji. Pani rozmawiamy już pół godziny i rozmawiamy o różnych aspektach. Natomiast ja chciałabym zapytać panią Elżbietę Bieńkowską, bo różne środowiska kobiece, lewicowe, ale też młode kobiety mówią, że regulacja dotycząca dostępu do aborcji do 12 tygodnia, ja to nazywam aborcja na życzenie, bo to wtedy, kiedy kobieta chce usunąć ciążę, bo uważa, że nie sprosta na przykład macierzyństwu, nie ma warunków. Czy jest taka możliwość, pani Elżbieto, żeby to na poziomie unijnym zostało uchwalone, żeby taka decyzja zapadła na poziomie unijnym? No Francuzki wpisują na przykład dostęp do aborcji do konstytucji, a u nas debata na temat aborcji, a my właściwie zaostrzyliśmy dostęp do aborcji, regulacje prawne i nie ma widoków na to, żeby zliberalizować ustawę, przynajmniej na razie. Na ten moment Unia takich regulacji podejmować nie może. Nie wiem, co się zdarzy za kilka lat, bo to jednak ewoluuje i Unia się bardzo zmienia. Na ten moment to jest decyzja kraju członkowskiego. Jeśli mogę, to dwa słowa też ad vocem. Po pierwsze, absolutnie się zgadzam z panią doktor Machińską, że to jednak 8 lat to był regres, jeśli chodzi o prawa kobiet w Polsce, niesamowity. I to jest regres, jakby szukając trochę łyżki miodu w tej beczce dziegciu, to powiem, że regres, który spowodował jednak też masowe protesty i jednak obudzenie takiego ducha społeczeństwa obywatelskiego. Jeżeli mówimy o tym, że jakby bardzo się tutaj nie zgadzam, że cieszymy się, że kobiety wiejskie decydowały. Okej, natomiast to jest w stylu jakby całowania rączek i głowy męskiej, a kobieta jest szyją. No ja nie chcę być żadną szyją, nikt nie chce być szyją. To jest w ogóle w Polsce stereotypy i to, że właśnie co pani doktor mówiła, jeśli chodzi o kobiety wiejskie. Dostęp dla kobiet wiejskich do wielu rzeczy, w tym jeżeli spojrzymy na reformę edukacji, w tym do nauki dla dziewczynek właśnie z terenów wiejskich, no to zrobiliśmy ogromny krok w tył. To jest ogromny krok w tył. To jest coś, na co... Ja się z tobą zgadzam, bo my tu nie rozmawiamy o... Jakby tak próbujemy skakać, ale... Dajmy dokończyć pani Bieńkowskiej. Zaraz pani dam czas na ripostę, ale pani Elżbieta Bieńkowska. Ja się zgadzam, że system edukacji do reform. Więc ja tylko powiem, że jakby no, na pewno te rzeczy przez teraz i przez najbliższe lata, wątpię, żeby w najbliższej kadencji parlamentu i nowej komisji, która się za chwilę zacznie, żeby te rzeczy były decydowane na poziomie europejskim. Natomiast nie jest to wykluczone, bo jednak widzimy, że tych regulacji nowych bardzo dużo się pojawia i że jednak również w tym zakresie równości, bardzo szeroko pojętej, przez ostatnie lata to, co te tłumy na ulicach również wspierało, to była właśnie Unia Europejska i Komisja Europejska poprzez przecież tam, jeśli chodzi o sprawy równościowe, o te obrzydliwe strefy wolne od LGBT, to tego jakby w twardym prawie w Unii nie ma, natomiast są zapisy o równości. Przypomnijmy, że Unia blokowała pieniądze, jeśli chodzi o lata, które wprowadzały. Ja się od 90 któregoś roku, 6 zajmowałam pieniędzmi europejskimi i można to nazwać pustym ćwiczeniem albo nie, albo właśnie, jak mówię, polityczną poprawnością, ale w każdym projekcie europejskim, w każdym, który Polska wcześniej wysyłała do komisji przed akcesją, żeby je sprawdzać, a potem sami je sprawdzamy. Każdy projekt europejski ma taką klauzulę, że ten projekt wpływa pozytywnie lub co najmniej neutralnie na równość płci i równość generalnie ludzi. Więc to musi być zapisane. Bez tego nie ma pieniędzy, więc dlatego nawet w Europejskim Funduszu Rybackim jest taki zapis. Tak, wszędzie. Absolutnie wszędzie. Teraz pani Elżbieta Jakubiak, proszę bardzo, ad vocem. Chciałabym, bo tak dotknęłyśmy wsi i edukacji, więc ja uważam, że tutaj jest bardzo dużo do zrobienia, zwłaszcza po reformie, kiedy mamy jedną szkołę wiejską ośmioklasową, a potem... Ale czy błędem była likwidacja gimnazjów? Nie była błędem, tylko zawsze każda reforma to jest pierwszy krok, drugi, trzeci i dziesiąty. I ja uważam, że dzisiaj trzeba przejść do rozmowy o tym, jak ma wyglądać polska edukacja na wsi. To jest takie zadanie dla dzisiejszych posłów... do parlamentu. No tak samo, tylko że nas dalej dzieli. W mieście mam, pani profesor, dostęp do 127 szkół w trzech dzielnicach albo w pięciu, w których pani gdzieś tam mieszka. Ale a na wsi ma, ludzi mieszka. A na wsi jest jedna szkoła z tymi samymi nauczycielami bardzo często od lat. I dzisiaj gimnazja były potrzebne, żeby były. Pani profesor, gimnazja miały swoje patologie. Gimnazja miały swoje patologie i gimnazja też utrzymywały pewien... Ja nie chcę do tego wracać, ale miały. Też było jedno gimnazjum w miasteczku, 10 tysięcy, a dookoła wszystkie wsie jeździły do tego jednego złego gimnazjum. Ale trudno, żeby w każdej wsi było gimnazjum, ale jedno albo dwoje ja dzieci o tym nie mówię, niech pani przecież nie trywializuje moje wypowiedzi. Ale badania PISA pokazywały, że jednak te gimnazje, jeśli chodzi o poziom kształcenia, się sprawdziły. Bo był dłuższy cykl kształcenia obowiązkowego, czyli kończyła pani 6 klasę i dodawała pani jeszcze 3 lata gimnazjum, więc te badania summa summarum musiały dawać taki wynik. Dobrze, ale ja bym chciała o prawach reprodukcyjnych, czyli pani Elżbieto. Ja się na tym nie znam, ale ja dlaczego, wiem, że mam prawo do rodzenia dzieci i jasne, prawo ale do dlaczego, tego, żeby dla, zakładać czy to jest rodzinę, dobre, że nie znam się, czy to nie jest dobre, tego, że Polki na tle Unii Europejskiej nie mają dostępu bez recepty do tabletki dzień po, która jest środkiem antykoncepcyjnym, bo proszę prezydent pani, zawetował nie chcę się ustawę. Dzisiaj, nie czy to dobrze, że Polki nie mają to, bo ja uważam, że to jest sprowadzanie kobiety do tego, czy ma prawo dostęp do tabletki dzień po. Proszę pani, pani no sobie Oshi nie kupi, jak ma pani 15 lat, a tabletkę dzień po ma pani prawo kupić. Ale od Oshi się w ciąże nie zachodzi. Dobrze, ale Oshi tak nie szkodzi, jak tabletka zgody, dzień po, prawda? Zgody, więc może umówmy się. Od którego można uprawiać seks w Polsce, dziewczynka, może to jest 15 lat. Dobrze, więc jeśli 15-latka może mężczyzna jest karany, jeśli uprawia z nią seks, jeśli ona nie ma 15 lat. Jeśli ona może uprawiać seks, to czy powinna mieć prawo do antykoncepcji, czy nie? Proszę pani, pani jest w stanie odwrócić każde prawo tak, żeby wyszło na to, że czy każdy z nas ma prawo do aborcji. Pani je ma. Jak pani zechce, to pani będzie miała ten zabieg. Gdzie? Natomiast ja uważam, że odwróciliśmy wartości. My powinniśmy uczyć o tym, czym jest życie. I uczyć odpowiedzialności na etapie 15 lat. A cały nasz wysiłek skupiamy dzisiaj na tym, żeby dać dziewczynom prawo do tabletki po. Dlaczego nie skupiamy naszej troski, odpowiedzialności za nie? Na to, żeby im powiedzieć, dziewczyno, rozregulujesz cały swój system, dobieraj sobie partnera, z którym będziesz chciała być w życiu, bo seks to nie jest tylko coś przyjemnego, ale także odpowiedzialność. Żadna ale kawa nie wyklucza herbaty, można robić jedno i drugie. Kawa wyklucza herbatę, pijąc właśnie razem nie da się tego spożyć. Ale więc jakby nie ma obowiązku nie. korzystania z tego, to jest dopiero tak samo jak, to prawo mamy. Tyle, że można, to prawo mamy, tylko że albo pani podejmuje decyzję i zostaje pani ukarana, albo pani tej decyzji nie podejmuje i nie zostanie pani ukarana, więc prawo pani ma. Te dramatyczne przykłady śmierci kobiet pokazywały, do czego prowadzimy, kiedy lekarze nie chcą nawet wykonać... Pani profesor, o patologiach, ale niestety musimy zwalczać patologię. Oczywiście. Musimy zwalczać. I teraz mamy sytuację, kiedy młode dziewczyny, no takie jest życie, rozpoczynają bardzo wcześnie życie seksualne i one muszą być przygotowane do tego, muszą być od strony edukacyjnej, ale również możliwości właśnie wprowadzania antykoncepcji. I antykoncepcja to jest absolutnie, to jest prawo każdej kobiety, każdej młodej dziewczyny. I chciałam pani się zapytać... profesor, momencik. Chciałam powiedzieć tak. Jesteśmy... Proszę popatrzeć na dane statystyczne. Dzisiaj mamy sytuację taką, że kiedyś, o czym mówiła pani profesor, rodziły kobiety mając tam 21-22 lata. To był początek wejścia do Unii Europejskiej. Dzisiaj w Polsce 28 i pół roku. To jest średnie. Pani uważa, że takie społeczeństwo jest w stanie się rozwijać? Pani profesor, jako socjolog, czy pani rozumie, że takie społeczeństwo, które będzie chciało mieć dzieci w 45 roku życia, będzie wsteczne? Że opresyjne prawo prowadzi do tego, że kobiety nie podejmują takiej decyzji, to po pierwsze, albo wyjeżdżają. Proszę, ja jako gospodarz tej dyskusji, czy gospodyni, chcę tylko powiedzieć, że w Polsce mamy dzisiaj bardzo restrykcyjne prawo dotyczące aborcji. Tymczasem dzietność spadła od czasów zakończenia II wojny światowej. W Polsce rodzi się najmniej dzieci. Tymczasem na przykład Czeszki, gdzie wprowadzono cały pakiet oprócz dostępu... Czeszki miały zawsze prawo do aborcji już w latach 80. Tam się nie rodziły dzieci przez wiele dziesiątek lat. Teraz się rodzą, ponieważ uznano, że współczynnik dzietności tej państwa taktyki funkcjonowania społeczeństwa jest tak straszna, że Czesi się obudzili. Naprawdę, czeskie kobiety uznały, że wartością jest rodzina i posiadanie dzieci. Ale mogą usuwać ciążę, czyli to jest zaprzeczenie jakby pani argumentacji. Chcę tylko powiedzieć tak, że wszystko zależy od prawa i że nic się nie zanosi w tej chwili na to, żebyśmy chociaż odrobinę popchnęli to prawo do przodu i to nie tylko z powodu prezydenta. Dlaczego? Dlatego, że jak ja słyszę szefów partii różnych, u nas będzie głosowanie w zależności od sumienia. Przecież na miły Bóg żaden poseł nie został wybrany ani do parlamentu, do Sejmu, ani do Senatu z powodu swojego sumienia. On został wybrany tam przez wyborców. Czy wyborcy wybrali go dlatego, że on ma takie sumienie i że on będzie według swojego sumienia podejmował decyzję? Więc jeżeli sumienie czyjeś ma rozstrzygać, jak wyglądać ma prawo... A co ma rozstrzygać? Weźmy przykład... Co stanowi źródło prawa? Racje wyborców... Nie, proszę pani. Racje wyborców, co powiedział prezydent Biden? Ja jestem wierzący i ja osobiście odradziłbym mojej żonie, żeby wykonała aborcję. Ale ja rozumiem kobiety, które są w takiej sytuacji, że chcą i muszą. Muszę im dać zgodę na takie prawo, żeby one mogły to zrobić. Tak. A druga sprawa, przepraszam, to jest tego referendum. Przecież nie ma obowiązku, że do referendum pójdą tylko kobiety do lat 25 czy 30, te w wieku rozrodczym. Referendum dotyczące aborcji, za którym jest trzecia droga. No to właśnie pójdą. Kościoły zaraz się uaktywnią natychmiast. Dlaczego mają tego nie robić? Dlatego, że kościoły mają nie są... zrezygnować z prawa do edukacji? Niech się zajmą tym, żeby ludzie nie kradli, żeby pracowali uczciwie, żeby dzieci kobiety dobrze wychowywały. Proszę pani, wszystkie te dzieci, co są bite i umierają, to są na pewno przez ludzi mocno wierzących. Pani mówi o aborcji, jakby to dotyczyło jakiegoś zabiegu usunięcia korzenia zęba. Każdy bierze to na swoje sumienie, a nie na pani. Mówimy o standardach Unii Europejskiej, które są lepsze od nas, pani profesor. Ja bardzo przepraszam. O standardach równości kobiet, dostępu do zdrowia, dostępu do praw reprodukcyjnych również. I oczywiście zgodzę się z panią komisarz, że nie narzuci nam w tej chwili Unia Europejska rozwiązań, ale Unia Europejska będzie bardzo bacznie oceniała to, co się dzieje w Polsce, te restrykcyjne regulacje prawne, naruszanie. Prawo do aborcji musi się mieścić w ramach praw jednostki, praw człowieka. Są sytuacje... Pani profesor, czy pani rozumie, że w XXI wieku dziecko nie ma tego samego genotypu, co jego matka, więc mówimy o innym życiu, o innej osobie i o jego prawie. Oficjalna liczba aborcji w Polsce jest około 1000 rocznie. Z tego 90% z powodu letalnych wad płodu. Natomiast to są oficjalne dane, ale przecież nieoficjalne dane są wielokrotnie wyższe na podstawie tego, jaka pomoc jest świadczona przez organizacje pozarządowe. I wiemy dokładnie, ile osób wyjechało za granicę po to, żeby przeprowadzić zabieg aborcji. W związku z tym, proszę państwa, ale to no nie tak, ale jest... Jeżeli to jest pani jeden twierdzi, z... że jesteśmy Europejkami, nie. To rozumiem, że możemy, jeśli ktoś ma takie życzenie i ktoś nie uznaje prawa w tym kraju, to jedzie do innego. No, ale proszę pani, ale to nie jest rozwiązanie. Pani Elżbieta mówi tutaj, niech kobiety, które chcą usunąć ciążę, jadą do innych państw, skoro no jesteśmy Europejkami. Pani uważają, że to pani regulacja nie, europejska. No tak, ale tak mogą zrobić kobiety zamożne, które na to stać. Natomiast właśnie problem jest z tymi kobietami mniej zamożnymi, które nie mając dostępu do aborcji jako doświadczenia medycznego w kraju, chociaż no, jednak aborcja w kilku wyjątkach jest w Polsce jeszcze wciąż dozwolona, tylko że lekarze mówią, że jest klauzula sumienia i kobieta zamożna pojedzie sobie za granicę usunąć ciążę, natomiast kobieta uboższa nie pojedzie, ponieważ jej na to nie stać. I na przykład zamówi tabletki przez internet, zrobi to w domu, co może zagrażać jej zdrowiu. Ale chciałam powiedzieć, że nie ma instytucjonalnej klauzuli sumienia. To jest naruszenie prawa. Nie powinno być, ale przecież całe szpitale za czasów PiSu mówiły, że jest klauzula sumienia. Narodowy Fundusz nie powinien... się nie liczy, ja w niedzielę muszę mieć zajęcia, bo uczelnia pracuje w niedzielę. Nie powinien finansować wobec tego danego szpitala, ponieważ szpital jest zobowiązany do wykonywania takich zabiegów w ramach tego prawa, a to prawo mówi wyraźnie, że jeżeli kobieta jest w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia lub zdrowia, to oczywiście może, a co to znaczy zdrowia? Zdrowia fizycznego i psychicznego. W związku z tym wystarczy jedno stwierdzenie przez psychiatrę, które stwierdza, że kobieta powinna przejść taki zabieg, jest zgoda tej kobiety, nie można tego negować. I to jest standard w ramach tych przepisów prawa, które istnieją. Praktyka jest zupełnie inna. Tak jest. I praktyka jest taka, że dzisiaj kobiety boją się iść. Doszło do paradoksu, kiedy są kobiety, które idą do szpitala razem z pełnomocnikiem, z prawnikiem do szpitala. To w ogóle są niedopuszczalne sytuacje. Ale proszę państwa, ja chciałabym, jeżeli można, powiedzieć o jednej zupełnie innej kwestii, która również świadczy o wpływie standardów i prawa. Zamykamy już temat aborcji, bo tutaj się nie pogodzimy przy tym stole. Natomiast chciałabym zwrócić uwagę na niezwykle ważną dyrektywę, która dotyczy dużych podmiotów gospodarczych, która dotyczy takich podmiotów, które zatrudniają minimum 250 osób, które mają aktywów 20 milionów i przychodów 40 milionów. Duże przedsiębiorstwa, duże spółki na rynku, które muszą zmienić raport, sprawozdawczość. Sprawozdawczość musi być połączona, musi oceniać sytuację zatrudniania kobiet, przestrzegania praw człowieka w danym, ile kobiet zajmuje stanowiska zarządcze. I ta sprawozdawczość jest w tej chwili absolutną rewolucją. Mówi się, to jest sprawozdawczość, która pokazuje, która pozwala na porównywalność sytuacji przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej. I nie zdajemy sobie sprawy, bo to jest rewolucja dla dużych podmiotów. Dlaczego? Bo i wtedy okaże się, jak mało kobiet jest jak w tych mało kobiet i jest zarządach. Powiedziane, jest powiedziane. Wtedy 33% średnio musi być właśnie... Pani Elżbieta Bieńkowska. Tak. To znaczy, no, ja o tym wspominałam na początku, że to jest dyrektywa, która za chwilę już będzie obowiązkowa i wejdzie w życie. I to jest dyrektywa, która mówi o obowiązkowym procencie kobiet w zarządach takich spółek. 40. Ale ja mam pytanie, najpierw... Przepraszam, ja się nie mogłam dorwać do głosu, ale bardzo krótko jednak powiem. Proszę. Po pierwsze, aborcji najmniej w Europie jest w krajach, które mają powszechną naukowych faktach opartą edukację seksualną i które mają powszechną bezpłatną antykoncepcję. Tam jest najmniej aborcji. Druga sprawa, To znaczy, co to jest za hipokryzja, że niech sobie jadą za granicę? No to znaczy, że w ogóle nie, to o czym my mówimy, to dlaczego my tutaj... Ja odnosiłam do tego, że panie twierdziły, że jesteśmy Europejkami. Jeszcze jedno, bo przepraszam, bo ja wiem, że skończyłyśmy ten temat, ale po trzecie jeszcze było pytanie, dlaczego Kościół się ma nie wypowiadać? Dlatego, że Polska jest krajem świeckim. I Kościół się ma w tych sprawach nie wypowiadać, a wypowiadał się już dostatecznie. Kościół jest organizacją pozarządową. Za chwilę nie będzie miał kogo. Tutaj za chwilę pani nie będzie miał kogo nauczać, ponieważ młodzi ludzie nie chodzą do Kościoła i go nie słuchają. Ale ja mam to było ad vocem do naszej dyskusji, pani Elżbieta Biejkowska. Ja chcę zapytać o to, co pojawiło się na przykład w Szwecji, jeśli chodzi po wprowadzeniu tych kwot w zarządach, syndrom złotych spódniczek. I nagle panowie zaczęli mówić, że no jak to, wybierają kobiety do zarządów tylko dlatego, że to są kobiety ze względu na ich płeć, a nie ze względu na kompetencje. Czy nie obawiacie się tego, bo w Polsce też są takie argumenty. Prawica mówi, że kwoty nie powinny być wprowadzane właśnie z tego powodu, że nagle zacznie się szukać kobiet, nie patrząc na ich kompetencje. I pani Elżbieta Bieńkowska, która jest za granicą, więc jako pierwsza powie. Dobra, to znaczy ja się w ogóle nie obawiam. To jest po prostu jakaś obrona tego status quo, które istniało przez setki lat. I tak jak powiedziałam, ja też wiele lat temu, jak zaczynałam pracować, uważałam, że naprawdę tylko wiedza jest się w stanie przenosić góry. No to dlaczego kobiet nie ma? Dlaczego w rządzie greckim są sami mężczyźni, a u nas do niedawna były, nie wiem, 3 kobiety w rządzie? Ale to proszę odpowiedzieć na to pytanie. Pani jako kobieta, która przez lata była w polityce, dlaczego tak jest? Wie pani, ja to znaczy, bo to jest już bardzo szeroka kwestia wszystkiego dotykająca i ja jednak jak w bardzo wielu innych tematach nie sprowadzam tego, ale uważam, że właśnie edukacja, również edukacja seksualna, ale edukacja i budowanie partnerstwa w społeczeństwie, w rodzinach, to jest coś, tylko że to jest zadanie na lata. Ja mogłam sobie pozwolić na to, że zajmowałam się czymś, czym się zajmowałam przez wiele lat, ponieważ jestem w bardzo partnerskim związku. I wiem, że gdybym w takim związku nie była, nie byłoby takiej możliwości. Więc ja się w ogóle ani nie obawiam, jeszcze raz powiem, ani nie obawiam używania feminitywów, ani się nie obawiam parytetów, ani się nie obawiam właśnie parytetów w zarządach spółek giełdowych. Ponieważ jakimś sposobem trzeba zmianę przeprowadzić, a ta zmiana... Sama się nie stanie, bo jak widać się nie dzieje sama. Zostały nam już niestety tylko 4 minuty i każda z pań 30 króciutko sekund potrzebuje. W sprawie tych kwot w zarządach spółek. Ja byłam wiele lat, współpracowałam z prezydentem Kwaśniewskim i czasem się zdarzało, że w jego imieniu jeździłam wręczać odznaczenia. I teraz tak, zależy gdzie pojechałam. Jeśli to były ordery, odznaczenia z tytułu długoletniej pracy, 25-30 lat, to cała scena była kobiet. Jeśli to były ordery za zaszczyty, to tylko mężczyźni, może jedna kobieta. Pani doktor Łachińska. Świat się zmienia. Byłam niedawno na spotkaniu, gdzie wręczano w Szwajcarii wprawdzie doktoraty honoris causa i chciałam państwu powiedzieć, doktoraty honoris causa były głównie kobiety. I widać wyraźnie, że kobiety, kwoty są potrzebne, zmiana mentalności potrzebna. Absolutnie. Ale oczywiście to, co powiedziała pani komisarz, konieczne jest to partnerstwo, budowanie partnerstwa w domu. Również u mnie, gdyby nie pomoc moich panów i mojego męża, nie mogłabym uprawiać takiej działalności. Bo i to jest właśnie partnerstwo. Także muszę powiedzieć, że jestem za kwotami, jestem za wprowadzaniem, może na początku lekko... A jakby pani odpowiedziała tym, którzy powiedzą, że będzie syndrom złotych spódniczek, że będzie się brało kobiety tylko dlatego, że są kobietami, a nie dlatego, że są kompetentne? Dlatego, że wśród kobiet są takie, które są bardzo kompetentne i są mniej. Wybiera się kobiety, kompetentne kobiety. Tak samo jak wśród mężczyzn. Czy wśród mężczyzn wybieramy tylko przystojnych? Też się zdarzają tacy, którzy powiedzą jeden do drugiego, bardzo lubię słowiki, są takie lekkostrawne. Pani Elżbieta Jakubiak, co z tymi kwotami powinny być, czy nie? Ja uważam, że to jest bardzo dobra droga. Pewnie się panie tego nie spodziewają, ale męski świat, który lubi takie ostatnie piętro cygaro i whisky, Kaczyński, on tam nie widzi kobiety, prawda? Nie dopuszcza kobiety, on nie dopuszcza jako partnerki w zarządzie, bo może w innej formule rzeczywiście, ale i trzeba ten świat złamać. I być może jest tak, że żeby ten świat złamać, trzeba takich radykalnych ruchów, czyli takiego wystraszenia, bo ja też nie rozumiem, dlaczego w zarządzie, nie wiem, Orlenu, czy zarządzie dużego PKO BP, czy SA, dzisiaj nie ma żadnej kobiety. Zakładam, że jak spojrzę na ten niższy poziom, tam gdzie są dyrektor zarządzający, tam pojawiają się. Ja pracowałam a propos jeszcze kobiet, będąc w ministerstwie. Ale Kaczyński, prezydent Lech Kaczyński. Pracował z wieloma kobietami. Wszystkie byłyśmy. Wszystkie lubił pracować z kobietami. Uważał je właśnie za pracowite, odpowiedzialne, takie będące, że tak powiem, skoncentrowane na pracy. Bo my rzeczywiście w pracy jesteśmy skoncentrowane na pracy. I opowiem anegdotycznie też, żeby nie przedłużać. Będąc ministrem sportu, przyjechała delegacja rosyjska. Przygotowaliśmy my euro, oni tam swoje Soczi. I siedzą naprzeciw. Ja zabrałam do naszej delegacji same kobiety, a po tamtej stronie byli sami mężczyźni. Oni zapytali mnie, to u was tak zawsze, że wszystkie kobiety? Ja mówię, tak, bo jak wyszli w 1830 na ten, to jeszcze do dzisiaj nie wrócili z tej wojny. Bardzo dziękuję naszymi gośćmi, ale i też gościniami. Były dzisiaj pani Elżbieta Bieńkowska, była komisarz unijna do spraw rynku wewnętrznego i usług, pani profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, ekonomistka, była doradczyni prezydenta Kwaśniewskiego, doktor Hanna Machińska, prawniczka, była zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Elżbieta Jakubiak, była szefowa gabinetu prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Ja się z państwem żegnam, Renata Grochal. Zapraszam jutro na śniadanie w Trójce o godzinie 9, ale chciałam wszystkim Polkom, ale też Polakom życzyć z okazji Święta Konstytucji równości. Do usłyszenia. Równości. Do zobaczenia. Tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Dobrego równości wszystkiego. Potrzebujemy. Tak jest. Autopromocja. Scena teatralna Trójki i dwie szalone miniatury na majówkę. Mateusz Żabochlicki, Aldwin. Mój książę! Bla, bla. Znakomici państwo. Niniejszym pojedynek zaszczytował. Tomasz Mann, Michał Anioł. Co to jest? Trafiłam do żołądka przez serce, a ty chcesz mnie zabić. Barbara Marcinik, zapraszam. W sobotę o 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wietrzenie magazynów. Finał. Obniżki na tysiące produktów. Samsung Galaxy S23. 256 GB.